i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 25 dzień maja, minęła godzina 7. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu zachęca niepełnosprawnych i ich opiekunów do rozmów. Protestujący składają nową propozycję. O tym, że na terenach zielonych na warszawskim Powiślu ma powstać apartamentowiec, dowiedzieliśmy się z mediów, mówili świadkowie przed komisją zajmującą się reprywatyzacją. Historyczny szczyt odwołany. Donald Trump nie spotka się z Kim Jong-unem. Protestujących w Sejmie zachęcam do dialogu, tworzenia nowych rozwiązań i podjęcia zaproszenia minister Rafalskiej. Proszę też o szacunek dla instytucji. Tak brzmi wpis na Twitterze marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wczoraj w budynku Sejmu doszło do przepychanek pomiędzy protestującymi a Strażą Marszałkowską, gdy jedna z osób próbowała wywiesić za oknem transparent informujący o proteście. W Sejmie zaczyna się zgromadzenie parlamentarne NATO. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie przedstawili nową propozycję. 500 zł dodatku nie od tego, a od nowego roku. Tymczasem przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkali się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Protestujący w Sejmie mimo zaproszenia na to spotkanie nie przyszli. Propozycja protestujących w zasadzie nie była omawiana. Z relacji ministerstwa wynika, że konsultowana była mapa drogowa rozwiązań dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Członkowie resortu pracy nie powiedzieli wprost, że odrzucają propozycję przedstawioną dziś w Sejmie. Sugerowali jednak, że wprowadzenie jakiegokolwiek nowego dodatku dla niepełnosprawnych na razie nie jest możliwe. Wiceminister w resorcie pracy Krzysztof Michałkiewicz powiedział, że konieczne jest uszczelnienie systemu orzekania o niepełnosprawnościach. Jeżeli nie zreformujemy systemu orzekania, to dalej będziemy tworzyć różnego rodzaju zróżnicowania w środowisku osób niepełnosprawnych. Jeden z uczestników spotkania, Grzegorz Piotrowski, którego syn jest w śpiączce, przyznał, że sytuacja jest trudna, bo zaległości w systemowej pomocy niepełnosprawnym są bardzo duże. Na pewno wymaga to dużo głębszego zastanowienia, dużo szerszych rozwiązań. Protestujący w Sejmie nie rezygnują ze swojego głównego postulatu. To 500-złotowy dodatek dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Teraz proponują oni jednak wprowadzenie dodatku stopniowo od przyszłego roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna zajęła się sprawą ogrodu Jordanowskiego na warszawskim Powiślu. Na tym bardzo atrakcyjnym dla inwestorów terenie Maciej M., zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości, chciał wybudować apartamentowce. Inwestycję umożliwiał projekt planu zagospodarowania przygotowany na zlecenie warszawskiego ratusza przez jedną z pracowni architektonicznych. A walcząca o zachowanie dla mieszkańców terenów zielonych Aleksandra Jaworska-Surma mówi, że o planach dotyczących ogrodu ludzie dowiedzieli się z mediów. Ja dowiedziałam się o sprawie z reportażu, który dziennikarz poszedł do burmistrza Bartelskiego i zapytał, jak to jest możliwe, że jest odrąbywany teraz przedszkola, narożnik. I burmistrz wyjaśnił, że jest wydana decyzja zwrotowa. Okazało się, że w tym czasie, kiedy był odkrawany ten taras, nie było jeszcze aktu notarialnego przyznającego prawo użytkowania wieczystego. Na pytanie komisji odpowiadał także były burmistrz warszawskiej dzielnicy Śródmieście Wojciech Bartelski. Czyli gdyby mieszkańcy nie nagłośnili sprawy, prawdopodobnie nie doszłoby do zmiany i byłby tam zaplanowany apartamentowca. Tak należy rozumieć zeznanie świadka? Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie wiem, jakby było. Ale na pewno plan przez ten rok powstawał z zabudową. Ostatecznie po protestach okolicznych mieszkańców miasto wycofało się z przyjęcia planu pozwalającego na budowę apartamentowców na terenach zielonych. Donald Trump odwołał szczyt z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Jako powód podał otwartą wrogość ze strony Pjongjangu, w tym groźby nuklearnej konfrontacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył jednocześnie, że w przyszłości będzie można wrócić do negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump poinformował, że po zerwaniu szczytu z Koreą Północną odbył rozmowy nie tylko z dowódcami amerykańskich wojsk, ale również przywódcami Korei Południowej i Japonii. Oni są gotowi pokryć dużą część kosztów ewentualnej amerykańskiej operacji, jeśli zostaniemy zmuszeni do jej przeprowadzenia. Donald Trump dodał, że jeśli Korea Północna dokona denuklearyzacji, to ma szansę zakończyć dziesięciolecia biedy i opresji oraz dołączyć do społeczności międzynarodowej. Mam nadzieję, że Kim Jong-un ostatecznie podejmie decyzję, która jest dobra nie tylko dla niego, ale również dla jego narodu. Dodał prezydent Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że jest gotów do rozmów, jeśli koreański przywódca zdecyduje się na konstruktywny dialog. Spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem miało się odbyć 12 czerwca w Singapurze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Aleksander Doba, który trzykrotnie przepłynął kajakiem Atlantyk, nie zamierza odpoczywać. W rozmowie z Trójką zdradza swoje najbliższe plany. Z kajaka chce przesiąść się do samochodu i wyruszyć na wyprawę przez całą Azję. Konkretnie z Poznania do Magadanu, to jest nad Pacyfikiem, przez całą, że tak powiem, Rosję, a powrót przez Chiny i Kazachstan. To ma być wyprawa kilku osób, gdzieś tak 5-6, 2-3 samochody terenowe. no to jest w planach. Także zupełnie co innego niż kajakiem przez ocean. A start dopiero w przyszłym roku. Trasa przebiegnie przez miejsca, w których mieszkają Polacy albo ich potomkowie. Niesiemy przekaz pozytywny z Polski, że Polska jest już ponad 100 lat i działamy, że jesteśmy świetnym, dzielnym narodem. Dłuższa rozmowa z Aleksandrem Dobą i więcej o jego planach tuż przed 9 w audycji podróżnej. A kolejne informacje w Trójce o 7.30. Wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Gadazdowski. Dzień dobry. Sporo będzie o siatkówce w najbliższych dniach, ale zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj. Nasze siatkarki przegrały z zawodniczkami z Tajlandii 2-3 w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Macau. Trener Polek Jacek Nawrocki nie mógł być zadowolony, bo z Tajlandią można było wygrać. Tajlandia, powiem szczerze, to jest zespół, który od kilku lat cały czas walczy w tych najlepszych, największych imprezach. No może nie ma olbrzymiego potencjału, ale który potrafi grać w siatkówkę, wie co z piłką zrobić. Nam trochę konsekwencji zabrakło. Teraz Polki rywalizować będą w Holandii, a skala trudności rywalek spadać nie będzie, bo nasze zawodniczki zagrają z Holandią, Brazylią i Koreą. Do walki w Lidze Narodów wkraczają dziś mężczyźni. Więcej o tej rywalizacji u nas za godzinę. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali u siebie Stal Ostrów Wielkopolski 62-61 w pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Kraju i prowadzą 1-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Kolejne spotkanie w sobotę we Włocławku. To u nas, a za oceanem blisko odpadnięcia playoffu są obrońcy tytułu mistrzów NBA koszykarze Golden State Warriors. Minionej nocy w finale konferencji zachodniej przegrali z Houston 94-98 i w rywalizacji do 4 zwycięstw Houston prowadzą 3-2. Statystyka pokazuje, że mecz numer 5 w playoffach Ligi NBA ma ogromne znaczenie. Drużyny, które go wygrają, w ponad 80% przypadków uzyskują awans. Ponadto w rywalizacji tej gracze Houston będą mieli przewagę własnego parkietu. Zwycięstwo z Golden State miało podwójne znaczenie. Gospodarze chcieli w ten sposób dać otuchę i wsparcie mieszkańcom po zeszłotygodniowej strzelaninie pod Houston, której to w szkole w miejscowości Santa Fe zginęło 10 osób. Mówił o tym po spotkaniu czołowy koszykarz Rocket James Harden. Dla nas to był niesamowicie emocjonalny pojedynek. Po takiej tragedii, jaka spotkała te dzieci, chcieliśmy wszystkim mieszkańcom dać trochę radości, podkreślał James Harden. Amerykański hymn na początku zawodów zaśpiewał chór ze szkoły, gdzie przed tygodniem rozegrały się tragiczne sceny. Z Miami, Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze prosty sposób na spore pieniądze. Wystarczy znać się na piłce, a przecież u nas znają się wszyscy. Jedna z działających w Danii firm bukmacherskich przyjęła rozpoczęcie zakładów na wyniki podczas Mistrzostw Świata w Rosji. 67 milionów euro wygra ten, kto prawidłowo wytypuje rezultaty wszystkich 64 spotkań. Nie trzeba mówić, kto ile bramek strzeli, tylko kto wygra albo czy będzie remis. 67 milionów czeka. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4.28, zajdzie o 20.38. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 27 minut. Od najdłuższego dnia w roku dzieli nas już tylko 36 minut. Na zachodzie kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 20 stopni w Zakopanem, dziś 22 stopnie w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 23 w Olsztynie, Suwałkach, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 24 stopnie w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 25 stopni w Bydgoszczy i Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

children, as sharp as knives. I see the children dead in lies. Beautiful people, beautiful girls. I just feel like it's the end of the world. PJ Harvey. Skupiamy się oczywiście na tym, by jak najlepszą muzyką Państwa obudzić i wprowadzić w dobry nastrój na cały dzień, ale myślimy o Państwu, naszych słuchaczach. A czy myślimy także o czworonogach, o innych stworzeniach domowych? Pani Grażyna na moim Facebooku umieściła właśnie zdjęcie swojego psa. I jazz? No jest to niepokojące, jeśli chodzi o misję, jaką mam, by właśnie Państwa jakoś zenergetyzować, pobudzić, by ten dzień zaczął się tak naprawdę dobrze, ponieważ jazz sobie właśnie smacznie i słodko śpi. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się obserwacjami na temat życia swoich czworonogów, proszę koniecznie dać nam znać w tej i każdej innej sprawie. 71335, numer do komunikacji smsowej, anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i oczywiście można zadzwonić do Darka Pieroga, 22 i 7 trójek. Pan Karol pisze, chciałbym sprawdzić, czy mój tata już wstał i słucha. Jeśli tak, to niech do mnie zadzwoni. Karol. 22 minuty po siódmej. Władze Włoch zdecydowały o stworzeniu plaży wyłącznie dla młodych. Będą mogły na nią wejść osoby w wieku od 16 do 29 lat. Na takiej plaży słuchanie głośnej muzyki, zabawa i hałas będą bezkarne. Czy ten pomysł sprawdziłby się w naszym kraju? Sprawą zainteresowała się Ewa Dudzińska. Taka młodzieżowa plaża, tam można by robić wszystko. Krzyczeć, drinki też można sobie popijać i nie przeszkadza się innym statecznym osobom. Zaskoczyła pani. Myślę, że u nas to chyba nie. A czy państwu kiedyś ktoś zwrócił uwagę, że się źle zachowujecie? Mi się nie zdarzyło, nie wiem jak tobie. No mi tak samo, nie? No może jesteście z tych grzecznych. Może? Ja mam 59 lat, a czasami jest miło popatrzeć, jak się młodzi wygłupiają. Po 30 nikt nie wziął z temu, to głupio trochę. To dyskoteki mają, niech tam się wyszaleją. Powiedziała pani do 30 roku życia? To za nisko, mi się wydaje. Starsze osoby też powinny wejść na tą plażę. Jeśli ma nie być dzieci, no to wychodziłoby na to, że byłby spokój. I też komu przeszkadzają staruszkowie w sumie? To już bardziej 16-latkowie krzyczą. No ale to im właśnie ten 16-latek może przeszkadzać. No ale to oni nie mogą wejść na tę plażę uprzywilejowaną, więc będą na tej plaży z dziećmi, które będą krzyczeć. To jest sens w ogóle. Muszą się wylegitymować, że są uczniami albo absolwentami szkół. A przewidzieli podwójne zabezpieczenie tej plaży pod względem ratowniczym i porządku publicznego. A tego nie wiem. Nie powinno się w ogóle dzielić społeczeństwa, turystów na plażach i gdziekolwiek. Krzysztof Jaworski, prezes WOPR w Legionowie. Raczej by trzeba pójść w kierunku edukacji tej właśnie młodzieży, którą uważamy za taką rozwydrzoną, rozbawioną i hulającą. Oni się przyzwyczają, że na plaży mogą robić wszystko, bo nie ma dzieci i nie ma starszych ludzi. A za chwilę znajdą się w pociągu, w autobusie, na deptaku i też będą uważali, że do nich deptak należy i nikt obok nie ma prawa tam przebywać. Dla golasów mamy plażę osobną, no właśnie, i tu się nikt nie sprzeciwia. Ale chwileczkę, tam wolno wejść każdemu. Tak? Tylko musi się rozebrać. Aha, ma pan rację. Prawda? A na plażę dla tej młodzieży ja już tam nie wejdę. No ja też, niestety. No. Też pracuję na basenie. Próbowano coś takiego zrobić. Aqua, aerobik, fitness, stretching, jogging. To wszystko w wodzie. I dla młodych ludzi się nie sprawdziło. Ponieważ 80% na tym basenie, co ja pracuję, to przychodzą starsze osoby. I na nich bazujemy. Tak. Przychodzi jedna pani, jak kończyła 100 lat, to dostała wolny wstęp. Żyła do 108, przychodziła dzielnie. Ale tak oddzielać w Niemczech, tak? Są mieszkania budowane, właśnie mieszane, że dużo młodych ludzi i starszych. A tak. Dlaczego? Bo ci starsi młodnieją, przebywając tak. Młodymi i im pomagają nawet. Kto? Starsi młodym? Tak. Nie, młodzi. I tak wyszło, że ta im zrobi zakupy, a babcia upiecze im ciasto za to. Właśnie powinniśmy nie dzielić, raczej przeciwnie uważam, powinniśmy wszyscy się łączyć. Co z rodzinami, z dziećmi? To by dzieci nie weszły. No właśnie, a co z rodziny z dziećmi? No na własną osobną plażę? I babcie z dziećmi też na osobną plażę. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest pomysł, który trzeba przetestować w ramach eksperymentu. Dlaczego nie? Powinna być też plaża dla tego przedziału wykluczonego. To jest trochę dyskryminacja jednak, że tylko jakieś uprzywilejowane osoby mogą wejść. Mężczyzny mogą wiek zapytać. To już bym się nie załapał. To jakiś dziki pomysł. Pan jako 39-latek nie widzi nic w tym, że młodzi się zachowują czasami głośno, bo grają w piłkę, krzyczą, no, cieszą się. Ale mi to nie przeszkadza. Leżące dziadki też mi nie przeszkadzają. Coś się komuś nie podoba, no to jak sobie idzie. No ale tak, żeby różnicować wiekiem plażę, no to już jest chory pomysł. Taka enklawa dla młodych. Myślałem, że to bardziej ze względów estetycznych. Właśnie, dlaczego starsi panowie mają sobie nie popatrzeć na młode dziewczyny? Albo starsza pani na młodych chłopaków. U nas to by się nie przyjęło. Nie, u nas to raczej się nie przyjmie. Oficjalne otwarcie plaży tylko dla młodych już na początku czerwca. 26 minut po siódmej. Od godziny z wielką przyjemnością słucham pani Ani, która swoją lekkością wypowiedzi bardzo dobrze zastępuje pana Wojtka. Ale brakuje mi takiego dobrego, mocnego brzmienia w stylu pana Wojtka, który się zdarza z rana w piątkowy poranek. Jakby można było poprosić o coś mocnego, dobrego. I jakby mało było dowodów na to, że kobiety są złe, oczywiście będzie teraz subtelnie. Bursting out of me. Autopromocja. Winien Ima. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien Ima. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien Ima jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina 4,7 cala. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron i Windows 10, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, brać z nudą! Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują Cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30, czas na skrót najważniejszych informacji. Przedstawi je Krzysztof Zyblewski. Władze Gdańska chcą ukarać finansowo spółkę, w której doszło do awarii przepompowni ścieków. Pracę rozpoczął już zespół do wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej. Są w nim eksperci z Politechniki Warszawskiej, Gdańskiej i Łódzkiej. Z powodu awarii oczyszczalnie Ołowianka ścieki przez 4 dni wylewano do Motławy i Zatoki Gdańskiej. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rozpoczyna się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W spotkaniu w Warszawie weźmie udział kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich sojuszu, a także przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. Będzie mowa o wzmacnianiu polityki odstraszania na wschodzie, przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, ale też o wyzwaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Sesja zakończy się w poniedziałek. W Irlandii referendum w sprawie przepisów dotyczących przerywania ciąży. Od 1983 roku obowiązuje pełna ochrona życia od poczęcia. Aborcja jest nielegalna, chyba że stwierdzone jest zagrożenie życia matki. Wówczas do przerwania ciąży wymagana jest zgoda 2 lekarzy. Kilka organizacji chce usunięcia tej poprawki i zastąpienia jej formułą mówiącą, że parlament ureguluje te kwestie. Z kolei irlandzki rząd chciałby, aby aborcja bez ograniczeń była legalna do 12 tygodnia ciąży. Wyniki referendum będą znane jutro. Kolejny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane dotyczące bezrobocia w kwietniu. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk mówi, że zbliżamy się do sytuacji, kiedy ten wskaźnik przestanie spadać. Trudno będzie, aby stopa bezrobocia spadała do zera na przykład, bo jest pewien wskaźnik mniej więcej 4-5% takiego naturalnego bezrobocia, poniżej którego po prostu taka stopa bezrobocia nie spadnie. Z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu ten wskaźnik spadł we wszystkich województwach. Co trzecia Polka twierdzi, że pracodawca nie pomaga jej łączyć życia zawodowego z osobistym. Tak wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl. Polki aktywnością zawodową odbiegają od unijnej średniej, mimo że są dobrze wykształcone. 1/3 matek stara się być podczas urlopu na bieżąco z nowinkami w branży. Jeżeli chodzi o powrót do pracy, połowa nie uważa, że jest trudne. Drugie tyle respondentek myśli odwrotnie. Chiny i Niemcy mają zacieśnić współpracę gospodarczą. Takie deklaracje padły w Pekinie podczas spotkania niemieckiej kanclerz z premierem Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. Tomasz Sajewicz. Zagwarantujemy prawa inwestycyjne niemieckich firm zgodnie z chińskim prawem. Jeśli jednak niektóre prawa i regulacje nie spełnią oczekiwań firm, będziemy dokonywać rozsądnych poprawek.

And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Tą piosenką Florence and the Machine zapowiada swoją czwartą płytę, album Highest Hope, który ukaże się pod koniec czerwca. Jeśli komuś brakuje dziś energii, albo uśmiechu, albo czegoś bardzo pozytywnego, proszę koniecznie zobaczyć, jak Florence wykonuje tę właśnie piosenkę bosonoga, roztańczona, uniesiona w swoim cudownym świecie. Na pewno działa to jak murowana poprawa nastroju. Pani Natalia pociesza mnie i moje wybory muzyczne, umieszczając na moim Facebooku zdjęcie słodko śpiącej figi, że jej tak wcześnie nawet granie pana Wojtka by nie dobudziło. Z obserwacji, ponieważ wysłali państwo mnóstwo przepięknych zdjęć swoich czworonogów, zdecydowanie o 7:42 psy śpią, a koty jedzą śniadanie. I've got another confession to make. The best. Best of You, Foo Fighters, to dla wszystkich, którzy prosili o trochę energii o poranku. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od muzyki The Rolling Stones. Pani Ania napisała do mnie, zresztą dołączyła zdjęcie swojej pary czworonogów i jakże romantycznie, i jakże nawiązała do historii popkultury i rock'n'rolla właśnie, bo ona to Bianca, a on to Jagger, jedna z najpiękniejszych i najsłynniejszych par lat 70. Aktualnie słodko śpi, jedna z najpiękniejszych par tego roku, bo podglądam właśnie zdjęcie. Czy Mateusz Matyszkowicz ma jakieś stworzenie w domu, czworonoga? A tak się złożyło. Dwa psy i cztery koty. Dwa psy i cztery koty? Tak. I czy moja teoria, że o tej porze, o poranku, psy jeszcze śpią, a koty już bardzo aktywne, jest prawdziwa, czy niekoniecznie? To zależy w jakim wieku, bo jeżeli ma się szczeniaka, to obudzenie o 6 rano jest bardzo prawdopodobne. No i jak w tym wszystkim jeszcze znaleźć czas na czytanie? Czarnoksiążnik. Co dziś? Tak nawiązując tylko do tego właśnie, jeżeli nas obudzi już pies, to ciężko jest zasnąć i można czytać książkę. Książka może być gruba i dzisiaj przyniosłem grubą książkę. Inne światy to antologia inspirowana pracami Jakuba Różalskiego, bo są rzeczy, które się nam w ostatnim czasie udają albo nie udają. Do tych rzeczy, które nam się udają, z pewnością należą gry komputerowe. Polscy twórcy gier są w światowej czołówce. Cały świat w sumie gra w polskie gry i musiało się stać to, co się stało, czyli któryś z twórców wychodzi znacząco poza cały peleton i gdzieś leci sobie w kosmos. To jest Jakub Różalski, twórca gier, ale i malarz, grafik, znakomity grafik, który zbudował świat, który zachwycił inne narody. Ten świat jest bardzo inspirowany polskim malarstwem historycznym albo realistycznym, Józefem Chełmońskim. Widzimy tam te wszystkie postacie chłopów, chłopek, polskie chaty i gdzieś między nimi mityczne stwory albo jakieś cyberpunkowe potwory, machiny wojenne. Jest taki cykl Różalskiego o roku 1920, gdzie taki sielski obraz polskiej wsi jest zderzony z dziwnymi stworami, ni to elektronicznymi potworami. Trzeba zajrzeć, bo jak przystało na twórcę nowej generacji, Jakub Różalski wszystko wrzuca do internetu, więc takie cybergalerie Jakuba Różalskiego są i każdy może je sobie odnaleźć. I stało się coś, co się musiało stać dalej, czyli grupa pisarzy postanowiła napisać opowiadania inspirowane tym niesamowitym światem Różalskiego i takie są te inne światy. Łukasz Orbitowski, Aleksandra Zielińska, Jakub Żulczyk, Aneta Jadowska, Jacek Dukaj, Sylwia Hutnik, Jakub Małecki, to tylko niektóre nazwiska, tych pisarzy jest 10. Każdy z nich zrobił coś na odwrót, bo zwykle to jest tak, że pisarz tworzy sobie jakiś świat, a ilustrator bierze się i ten świat próbuje jakoś graficznie opakować. Tutaj mamy odwrotną sytuację. Różalski zbudował świat, a pisarze próbują snuć sobie jakąś opowieść uplecioną z tych obrazów. Bardzo polecam, bo i Różalskim warto się zainteresować i troszkę wypiąć pierś z dumy i zestaw pisarski całkiem taki przyzwoity, nie? No powiedziałabym, że daleko więcej niż przyzwoity. Jeszcze wychylam się, jak duża jest ta książka, bo że gruba właśnie tutaj patrzę. Jest dosyć gruba, o! Więc jeżeli może nas pies nawet o 4:00 obudzić. Ja myślę, że ja nawet stawiałabym na 3:30. 3:30. 3:30. Lekturę polecał Mateusz Matyszkowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Order za 5 minut 8. Yeah.